Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды. На хвалях Радыё Свабода «Залаты запас». Прапануем вашай увазе перадачу Сергія Дубаўца «Вострая брама». Запіс 1997 году. «Вострая брама». Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Пад сёлетнім калядным дажджом прыходзяць у галаву усялякія дзіўныя думкі. Вось слухаў днямі славутую лесвіцу ў неба Led Zeppelin пра бедную дзяўчынку, якая паднялася да Бога, а згадваў варожбу Алеся Гаруна за станковую аповесць пра сіротку панну Эмілю, у якой ад пошасці памерлі бацькі, якую узяліся гадаваць паны. Встане, паходзіць і сядзе ізноў, б'ець у галоўку гарачая кроў, нейкія ў сэрцы парваліся тамы, твар то збляднее, то зробіцца ў плямы, стане прад маткай святой з вострай брамы, просіць пра чыстае згінуць не дай, гора адкінь, ад бяды захавай. Гэты верш датаваны 17-м годам, тым самым, калі была напісаная «Багдановіцкая пагоня», дзе паэт таксама звяртаецца да вострай брамы, як да апошняга паратунку. І мне зноў прыходзяць у галаву дзіўныя думкі пра розныя гістарычныя і культурныя трансфармацыі. Я думаю, ці маглі б Led Zeppelin даць канцэрт у атворы вострай брамы. Як бы гэта ўсё выглядала? Уяўляю сабе гэта і не бачу неадпаведнасці. Led Zeppelin у беларускім кантэксце выглядаюць нармалёва, прынамсі больш арганічна, чым шмат якія намінальна беларускія дзеячы культуры. Я згадваю яшчэ школьны прыкол пра тое, што сваю эмігранцкую песню Led Zeppelin напісалі на словы Максіма Багдановіча, у якога таксама ёсць эмігранцкая песня. Зрэшты, я і цяпер не ведаю, можа быць, так яно і было. А яшчэ згадваецца, як мінулым летам шараю гадзінай на Карлавым мосце ў Празе два дзясяткі студэнтаў, седзячы проста на бруку, спявалі хорам пад гітару песеньку «One» ірляндскага гурта «U2». Гады тры таму, слухаючы гэтую песню, я пісаў у нашу ніву абразок пра сучасных лясных братоў, змагароў з усімі антыбеларускімі рэжымамі, які называўся «Дзядзька Міхась». А да тых студэнтаў на Карлавым мосце мы спускаліся ад градчанаў, ад праскага помніка Францішку Скарыну. Гэтак дзіўныя згадкі пераблытваюцца ў галаве, утвараючы гарманічны і зусім асабісты культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Усё гэта ўспрымаецца як вельмі блізкае. Вострая брама, Алесь Гарун, лесвіца ў неба, Максім Багданович, Led Zeppelin, эмігранцкая песня, «U2», дзядзька Міхась, ірлянды, Скарына, Карлаў мост пад калядным дажджом. Пад зімовым дажджом мокне прывід холоднага лета, мо гэта з берагоў выйшла чорнае лета і легла на нашыя мары крыжом. Кантэкст азмрочваецца, як толькі прыходзяць згадкі пра палітыку, пра хамства, якое царуе цяпер на бацькаўшчыне. Праўда, Славаміра Адамовіч здолеў напісаць пра гэта без эстэтычнага дысанансу. Каляды, посная куцця, не піша пісем арганістка, вісіць над установай сцяг, усенароднага фашыста. Паэт Адамовіч таксама ўпісваецца ў Багдановічаву вострую браму, дзе граюць жывую акустычную музыку Led Zeppelin і дзе прытулілася да сцяны гарунова сіротка панна Эміля. Міма заклапочана прабягае Антанас Глезніс, колішні вайсковы фатограф, які дапамагаў нам выдаваць першыя нелегальныя газеты, а цяпер будаўнік, які гадоў 5 таму перасцілаў у рэдакцыі нашай Нівы падлогу. Мае дзіўныя думкі, нібы снежны камок, коцяцца праз сумёты памяці, выбіраючы адтуль усё новыя повязі і асацыяцыі. Гэтак паўстае цэлы жывы свет, які прагне расці, пашырацца, прыцягваючы ў сябе ўсё новыя імёны, назвы і словы. Напрыклад, інтэрнэт. Магчыма, некалі мы створым у сусветнай кампутарнай сетцы сваю старонку, дзе знойдзецца месца і Глезнісу, і дзядзьку Міхасю, і Led Zeppelin, і Славаміру Адамовічу, і Ірлянды з Карлавым мостам у Празе, і ўсяму, што ўпісваецца ў жывы культурны кантэкст. А назавем мы тую старонку, як вы ўжо здагадаліся, «Вострая брама». У сённяшнім выпуску Сергей Харыўскі распавядзе пра забыты юбілей чалавека, якога называюць купалам у архітэктуры. Але перад тым агляд менскіх тэатраў і канцэртаў зробіць міцер Бартосік, якому прыйшла ў галаву дзіўная думка пра калядны падман. Прыватныя рэчы. Пачутага, убачанага, прачытанага мы штосьці засвойваем, а штосьці не. Здаецца, аднаму Богу вядома, чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады, а нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве. Гэтак мы прысвойваем, прыўлашчваем, прыватызуем свет і ягоную культуру. З'явы, падзеі ды імёны, якія спыняюць на сабе ўвагу, складаюць змест нашай рубрыкі «Прыватныя рэчы». Калі б да мяне на каляды прыехала сяброўка з усё яшчэ вольнага свету, як бы лёгка я яе падмануў. Я б наладзіў для яе такі святочны марафон, што ўсе сумневы наконт той прорвы, што падзяляе нашы светы, у яе б развеяліся ўраз. Я б завабіў яе ў тую кругаверць імпрэзаў, якую пад каляды закруціла родная культура. Спярша я павёў бы яе, як мае быць, у балет. Вядома, на наш балет, Рагнеду. Нават калі б пасля мы не здолелі ўзгадаць ніводныя музычныя фразы маэстра Мдзівані, то ад яркіх і адначасова страшных карцін, створаных маэстра Елізар'евым, пасля спектакля адасобіцца было б цяжкавата. Але на нашых сцэнах адбываюцца не толькі крывавыя сюжэты, супакойваў бы я сваю госцю па дарозе на дастаткова нашумелы сярод няюнай публікі спектакль «Шчаслівыя жабракі» ў тэатры юнага гледача. У тым самым, які знаходзіцца амаль праз вуліцу ад галоўнага дому краіны ці ў нарозе дому калхозніка, ідзе рэжысэр з Москвы Мікалай Шыйко ў тандэмі з Рыгорам Барадуліным, які пераклаў Карла Гоці на мову супраціву, вырашылі ад душы пасмяяцца над гаспадаром таго дому, прычым не хаваючы фігі ў кішэнях, а дзёрзка круцячы фігамі пад стылізаваным бел-чырвона-белым сцягам, выхоўваючы ў юнай публікі прыгожы густ непрыхаванымі спакуслівымі часткамі юных акторак, ды жанглюючы, як кажуць, ненарматыўнымі перлами расійскай лексікі, перадстогнувшай ад рогату да задавальнення залію. І ў залі няма тых, хто б не ўцяміў, у якім такім Самарканде адбываецца дзея, хто такі правіцель Мудзафер і што ўрэшце рэшт чакае рэальнага Мудзафера. Ці зразумела б нешта з таго хуліганства мая венецыянская ці парыжская госця? Калі не, то таксама не бяда, у гэтай краіне ёсць і свой рок-н-рол. І наступным нашым крокам быў бы юбілейны канцэрт гурта «Палац» у канцэртнай залі «Менск». Я, у адрозненне ад сваёй госці, ніколі не быў на канцэртах «Роллінг Стоунс» і не слухаў жыўцом Элтона Джона. Але ёсць у мяне упэўненасць, што назву «Палац» яна б узгадывала з захапленнем. Тым больш гэтае слова аднолькава гучыць на ўсіх еўрапейскіх мовах. Заведенная солом на старожитной лире, разогретая давними ритмами своей земли, доведенная до шалу гуком и светлом новых, еще николи не чутых песень, шматликая молодая заля с легкостью забылася на все и цалком отдалася танцам, до пошнего номеру, трымаючи себе у шаленом экстазе родного року. А на наступный день мы б слухали добрый джаз у холодной зале кинотеатру «Перемога» новым притулку с найденным менским джаз-клюбом, где минимум выгодов компенсировался максимумом махчимого с гитары Владимира Ткаченки, контрабаса Бронислава Сармонта, для майстерством инших виртуозов, что незмушенные легко уносили пьянкую атмосферу колядов у нашей озяблые телы. И хай комом был бы опошний блин, жадаючи догодить гости каким-то ярким шоу, я б на свой страх и ризику потягнул ее на программу «Бродвей на Московской» молодежного театру эстрады. Але и тут, на еду, и не в темный позерк, мовлял, на вошты мы губляем час на гэткой сумятиши, и я б знайшовся, як выкрутиться. Дорогая, сказал бы я, это не есть белорусское шоу. Тут наши славянские браты сумуют по своей далекой родине. И весь этот карагод я б наладил только деля одного, как подшудея в устном, без подсказки. Беларусь — это супер-кантри. Быцем я сам этого не ведаю. Але нема у меня сябровки в вольном свете. А себе подманывать не текало. Шмицер Бартосик обошел на коляды, менские театры и концерты и не подманулся. Есть и там, оказывается, что поглядеть и послухать политизованному супротивленцу. Значит, не митингом одним живе белорус. Краевид. Узимку и улетку, у день и у ночи, с окна и на улице, у вёсцы и у городе, нас атачая краевид. Справа и слева, с вострые брамы, из вышини птушиного полету. Под заслону этого года мы, сыходячи отсюль на завсёды, мусим не покидать после себе недоробленных справов и неспорадкованных речев. Найперш, ти усе и все были изгаданы, кто и что мусили изгадаться. Напевно, не. Мастацтвазнаўца Сергей Харевский целый год чакал от своих коллегов сгадки про юбилей выдатного Дойледа, якого называют купалом у архитектуры, и не дочакался. Увесь этот год я чакал одного юбилея. 130 годов тому народился человек, чье имя, на мою думку, мусит ведать любой архитектор, историк або филолог. Але я не дочакался. Никто про его не сгадал. Леовітан Дубейковский народился в 867-м у фольварку Дубейкова под Мстиславом у классической шляхетской семьи, якая вела свой старожитный родовод от литовских князев. После школы Мстиславе и он скончил Варшавскую школу будовничих ремёстваў, якая стала для его первым кроком в архитектуру. После Варшавы Дубейковский перебрался в Смоленск, где открыл свое приватное бюро. Сярод головных творов тая поры церковь в монастырщине Ярцев, скарбница у Вязьме. У 1894-м он перемог у конкурсе на будовництво великого мураваного костела в Смоленску. На гэты ж час припадает реставрационный период у творчества молодого Дойледа. Дубейковский – первый белорусский архитектор-реставратор. На ягоном рахунку костелы Крычеве, Смоляна, Хвошы, Свислыча, Калясіповичу и вядомым родом Стислых. Позней, живучи в Вильне, он керовал реставрацией многих помников, в приватности кляштеров Бернардинов и Францишкану, которые оцалели дякуючи ягоной рупности. Архитектурная и человечая активность Дубейковская здивляя. У 1901-м он будует Смоленскую фабрику железобетонных выробов, а уже праз год протягивая учебу в Институте цивильных инженеров Петербурга. После 3 года учебы Французской академии архитектуры, где он отримал диплом архитектора-мастака и кончатково сформовавшийся как модернист. Правда, при всем этом мне часом сдается, что он хоть и некий конспиратор-разведчик, чем солидный архитектор-практик с грунтовной эдукацией. Перед Первой Сусветной войной Дубейковский в Варшаве, где працует в фирме Лильпопа и Янковского и выкладаю в технично-промысловой школе. бывае ў Берліне. Пасля закладае ўласнае бюро і становіцца сябрам кова архітэкту ў Варшаве. У 15-м годзе ён раптам у Арле, пасля ў Менску, у 16-м у Петраградзе, і зноў у Менску, Арле, Смаленску, і нарэшце ў 18-м у Варшаве, дзе адчольвае беларускі нацыянальны камітэт. Прытым, паўсюль, дзе б ён не быў, ён праектуе і будуе заводы, дамы і сядзібы. Ніякіх праблемаў ні з перамяшчэннем праз лініі фронту, ні з грашыма. Крыніцы сваёй беларускай сведамасці ён называў сам. Маці, якая ніколі не цуралася роднай мовы, і кніжачка Багушэвіча, якую паказаў яму Мсціслаўскі ксёндз. Яшчэ напрыканцы мінулага стагоддзя, працуючы ў Смаленску, Дубейкаўскі пачаў збіраць беларускі фальклор. Пісаў па-беларуску вершы, байкі, ліставаўся з беларускімі газетамі. Фактаў ягонай біяграфіі хапіла б на добры раман. Але вось нарэшце самае важнае. У кастрычніку 16-го ў Петраградзе яго знайшоў ксёндз Будзька і замовіў яму праект драўлянага касцёла ў беларускім стылі для вёскі Янатруда ў Полацкім павеце. 80 гадоў таму, у студзені 17-го, праект быў зацверджаны міністэрствам і ўжо ўлетку меліся распачацца будаўнічыя работы, але праект застаўся незрэалізаваным. У кнізе «Эвалюцыя і рэформа драўлянага будаўніцтва» Дубейкаўскі апісвае працу над гэтым праектам. Заданне было, хоць і прыемнае, але даволі цяжкое. Ужо літаратуры, ані тэхнічнай, ані архітэктанічнай, аб беларускім стылю не было ніякага ўспаміну. Але як трэба, то трэба. Застаўшыся без літаратурнай падмогі, глыбока ўдумаўся ў задання, ў ідэю нашага стылю і запраектаваў касцёл. Праўда, не зусім тут мая заслуга. Галоўна памаглі думы-думы з духа нашага народу. Дарэчы, кніга «Эвалюцыя і рэформа дзяржаўнага будаўніцтва» – першая нацыянальная тэорыя беларускай дойлідства. Дубейкаўскі бачыў адметнасць беларускага кшталту ў дрэве, тутэйшым матэрыяле. Першабытны спосаб рубкі дзяржаўнага зрубу цэніцца ў нас на Беларусі спрадвеку. Як і цяпер, як бачым, увесь наш край – сёлы, мястэчкі, гарады разам з Вільняю аб гэтым ясна сведчаць. Адольф Клімовіч у матэрыялах да біяграфіі дзеячоў беларускай культуры і нацыянальнага руху адценіў. Сопскую тэхніку будавання з дрэва выясніў Дубейкаўскі ў падручніку будавання. Новая сістэма Дубейкаўскага была ўхвалена 1923 годзе таварыстам архітэктараў у Вільні. Але гэта была пакуль тэорыя. У 1924 годзе Лев Вітан Дубейкаўскі праектуе касцёл для мястэчка Дрысвяты на Браславшчыне. Тым часам ён будуе царкву старавера ў Відзах, факультэт мастацтва Віленскага універсітэту, Чайная акадэмія мастацтва, лясніцтва ў Шумску, падлясніцтва ў Кеня, прыватныя дамы, уласную сядзібу ў Вільні. Увесь час не прыпыняе настаўніцкую працу. У нашу гісторыю ён увайшоў як выбітны педагог, першы беларускі выкладчык архітэктуры новага часу. Яшчэ ў 1919 годзе ён выкладаў на беларускіх настаўніцкіх курсах у горадні ў Вільні, а ў 1925 стварае школу будаўлянага рамяства ў Вільні і кіруе ёю. Роўна 70 гадоў таму Дубейкаўскі нарэшце прыступіў да будаўніцтва першай у свеце бажніцы ў беларускім стылі. Яшчэ адзін забыты нацыянальны юбілей. На гары Замчышча, якое па выступу заходзе Дрысвяцкае возера, распачалася будова. Праз два гады касцёл узнёсся панад Дрысвяцкімі разлогамі. Гэтая нідзе дагэтуль не бачаная будыніна і сёння мае дагледжаны выгляд. Тое, што не ўдалося зрабіць палякам або расейцам, зрабіў беларускі дойлід. Гэта не этнаграфічная, а найноўшая нацыянальная архітэктура. Чыстае дрэва і чысты бетон. Адсутнасць дэкору і чужародных матэрыялаў стваралі нязвыклую, арганічную знітаванасць будынка з натуральным атачэннем. Мысленне катэгорыямі арганічнай архітэктуры было для Вітна-Дубейкаўскага вынікам эвалюцыі ўсяго дойлідства. І ён дакладна гэта адчуў. Дойлідства і прырода мусяць быць сплеценыя ў суцэльны гуманістычны асяродак. Ці не першым сведчаннем беларускай экалагічнай думкі гучаць ягоныя словы. Лес страшэнна эксплуатуецца і вывозіцца ў нашы гарады і за граніцу. Лес усё малей, і ён уже не спраўляецца з патрэбамі чалавецтва расці. На жаль, і гэтая думка выбітна дойлі да патрыёта патанула ў каламуці 20-го стагоддзя. У 30-е гады Дубейкаўскі шмат настаўнічае. Працуе ў Беларускім інстытуце гаспадаркі і культуры. Аднаўляе кляштар у Друі. Будуе кляштар пад Варшавы. Мікрараён на Антокалі ў Вільні. Гэты канструктывісткі двухпавярховы асяродак з тэрасамі пэўна ж не раз спыняў на сябе здзіўлены позірк падарожнікаў з Беларусі. Аднак цяжкая хвароба прыкавала дубейкаўскага да ложка. Ягоная жонка, мемуарыстка Юліана Вітан Дубейкаўская, у кнізе «Мае ўспаміны» піша: «Сумныя былі каляды 38-го году. Мой добры муж амаль ужо год пасля цяжкой працы чакаў, калі Бог яго выбавіць ад ягоных мукаў. 6 лістапада 1940-го году Бог адазваў яго. І ксёндз Адам Станкевіч, які ў 22-м годзе нас вянчаў, яго і пахаваў на Росе ў роднай Вільні». І да сёння некім таямнічым чынам пад дзяды на магіле Дойліда з'яўляецца шыкоўны букет жывых кветак. Пад простым каменным крыжам словы са святого пісання: «Не сумуйце, як тыя, што надзеі не маюць». Дубейкаўскі двумя крокамі вывеў беларускую архітэктуру ў будучыню, паставіў яе ў еўрапейскі кантэкст. Завод жалезабетонных вырабаў у Смаленску – першы крок беларускай архітэктуры ў індустрыйнае 20-е стагоддзе. Касцёл Пятра і Павла ў Дрысвятах – першы крок архітэктуры ў беларушчыне. І пакуль апошні. Леў Вітан Дубейкаўскі – энігматык, яшчэ адна загадкавая постаць у беларускай культуры. Ён уяўляецца ў адным шэрагу з такімі дзеячамі, як Іван Луцкевіч або Ігнат Канчэўскі. Людзі, вартыя ўсенароднага ўшанавання, застаюцца неўшанаванымі, бо загадкавымі і прастое як бы больш жывымі за сваіх запранцаўлёных сучаснікаў. Іх жыццё і справы будзяць жывую цікавасць і прагу разгадаць іхнія матывацыі, якія часта выглядаюць містычнымі. І гэта таксама тэма нашай перадачы. Але разгадваць загадкі нацыянальнай культуры мы будзем ужо ў новым 98-м годзе. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Сергей Харэўскі і Змітер Бартосік. Прадзюсар у празе Сергей Шупа. Аўтары вядучай перадачы, галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце «Свабоды» ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас. Вольны універсітэт «Свабоды» будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры «Свабоды». На хвалях радыё «Свабода» «Залаты запас» і на чарзе перадача Сергея Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. Беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Бламейка. Праблема паўставання на гістарычнай арэне Вялікага княства Літоўскага шмат каму і сёння не дае спакою. І тлумачэнне гэтаму можа быць толькі адно. Праблема гэтая дасюль яшчэ не вырашаная, ці прынамсі не да канца высветленая. У 19 стагоддзі расійскія гісторыкі стварылі сваю вялікадзяржаўную версію ўтварэння суседняй дзяржавы. Там усё было проста. Адсталыя і ваяўнічыя плямёны літувісаў заваявалі братоў славянаў, аслабленых раздробленасцю і татарскім нашэсцем. У 20 стагоддзі ўжо ў СССР маскоўскі даследчык Пашута стварыў фактычна новую версію старой вялікадзяржаўнай канцэпцыі. Літувісы заваявалі беларусаў. Троху незразумелую была толькі роля беларускай культуры ў новапаўсталай дзяржаве. Але і гэтаму знаходзілася тлумачэнне. Заваёўнікі, казалі ў Маскве, часта пераймаюць мову падбітага народу. Былі, што праўда, яшчэ ў 19 стагоддзі ў Расіі гісторыкі, якія трошку інакш падавалі працэс стварэння вялікага княства літоўскага, напрыклад, Галубоўскі. Але іхнія версіі былі толькі версіямі адной расійскай канцэпцыі. Беларускія гісторыкі пачатку 20 стагоддзя, як, напрыклад, Мітрафан Донар-Запольскі, падавалі фактычна расійскі варыянт, толькі больш увагі звярталі на культурна-моўнае аблічча балтаславянскай дзяржавы. Пасля з'явіўся Мікола Ермаловіч. Ён даў адваротную трактоўку падзеям 13 стагоддзя ў беларускім панямонні. Паводле яго, Наваградак, запрасіўшы сабе на княжанне з Літвы Міндоўга, пасля з яго дапамогай гэтую Літву і заваяваў. Апрача таго, Мікола Ермаловіч тагачасную Літву і лакалізаваў у іншым месцы, фактычна ў самым цэнтры сучаснай Беларусі. Вакол гэтай канцэпцыі разгарнуліся спрэчкі, якія так ні да чаго і не прывялі. Фактычна пошукі працягваюцца. Два гады таму беларускі археолаг Алесь Краўцэвіч прапанаваў новую версію працэсу стварэння вялікага княства літоўскага. Ён прапанаваў лічыць гэтую дзяржаву сумеснай дзяржавай беларусаў і літувісаў, якая стварылася мірна, без заваявання, але як адказ насельніцтва панямоння на гістарычны выклік, якім на той час былі крыжацкая і татарская агрэсіі. Менавіта там, у панямонні, паводле Краўцэвіча, адбываліся этнагенетычныя працэсы сінтэзу балтаў і славянаў, якія і прывялі да паўставання новага народу – беларусаў. Гэтую канцэпцыю Алесь Краўцэвіч выклаў і ў адным з мінулых выпускаў беларускіх раздарожжаў. І вось я дачуўся, што беларускі пісьменнік і папулярызатар гісторыі Віктар Чаропка прапануе нейкую сваю версію стварэння вялікага княства літоўскага. Галоўны акцэнт у ягонай канцэпцыі робіцца на фактар рэлігійны, а менавіта на паганства заснавальнікаў новай дзяржавы са сталіцай у Наваградку. Чаропка таксама звяртае ўвагу на існаванне ў паганскіх жыхароў панямоння касты крэваў. Это значыць паганскіх святароў, якія мелі вялікі ўплыў на тагачаснае грамадства. Натуральна, што пра верагоднасць таго ці іншага сцверджання павінны спрачацца гісторыкі, а нашыя слухачы маюць проста права ведаць чарговую канцэпцыю, створаную адным з тых, хто зрабіў папулярызацыю і вывучэнне гісторыі сваёй прафесіі. Таму я пазваніў у Менск і папрасіў Віктара Чаропку коратка падаць сутнасць ягонай версіі стварэння вялікага княства літоўскага, якая падрабязна будзе выкладзеная ў ягонай новай кніжцы. Адносна паўставання вялікага княства літоўскага у гістарычнай навуцы існуюць розныя канцэпцыі. Была канцэпцыя некалі Пашуты, яшчэ перад ім была вялікадзяржаўная расійская канцэпцыя, якую зрэшты Пашута і паўтарыў. Была некая канцэпцыя ў беларускіх гісторыкаў, была канцэпцыя Мікола Ермаловіча. Я ведаю, што ты маеш сваю ўласную канцэпцыю, свой падыход. Ну, в принципе, я свой час, так сказать, подтримываюсь концепции Ермоловича. Хоча это было от таких патриотичных позиций, поглядов. Мне здавалося, что концепция Ермоловича, она подыходила и задовольняла меня, як сказать, белоруса. Але справа в том, что мы глядзим на Великое князь, особливо на той час, у тугледжин людей 20-го стагоддзя. Ось. І з пункту гледження тих теоретичних напрацьовок, методологічних напрацьовок 20-19 року. І підлягає під цю схему, так сказати, процесу, які, в принципі, могли відбуватися інакше. І справді, ми збиваємося в такий момент, як я б сказав, релігійний момент, міфологічний момент. Ми збиваємося, що літвіни старожитні і вони були язичниками. І це свій світ, своє світове уявлення і свої закони. І зрозуміло, що підходить з тими, так сказати, мірками чоловіка 20-го століття до подій, скажімо, 13-го століття, я думаю, тут трошки невірно. Тому я от почав шукати менавіта відказ на це питання, я спарався, як князь Потоцький, менавіта у язичній релігії. І мені здається, справа в тим, що коли пише Ермолович, ґрунтуючись на повідомленні Августинського літопису, що Міндох прийняв там віру Христову від Востока, і на цьому робить вислову, що там би його запросили християни, новоградські християни у Новоградок, хоча, до речі, у Пінську так само була вулиця Міндога і курган Міндога, так сказать, указує до некій такої сувязі Міндога з Пінськом. Так ось, запросили його християни у Новоградок, і він пішов завоював там Литву, і таким чином так постав великий князь Литовський. Тут є одне маленьке але. Справа тим, що у грамотах Папи Римського Олександра IV Міндох не указується, що він був у християнстві. Там ясно вказується, що він, коли прийняв у 1252 році католіцтво, вказується, що він до цього був у поганстві. Тобто тут відкидається той момент, це от повідомлення Августинського літопису, я не можу лічити, що воно достовірне і правильне. Ось. З другого боку, у Патинським літописі не кажеться, що Міндох княжив у Новоградку. Ну, нигде не кажется, что он был княжем у Новоградку. Наоборот, там рассказывается, что у Новоградку князю князь Войшелок. И указывается, что наш княжить, будучи в поганстве. То есть он начал в христианском городе князить как поганин. И вот в этот момент концепции Ермоловича, он не закранает и не тлумачит нияк. Можно сказать, что і Галицько-Волинський літописець спеціально вивів, так сказати, Войшелока як поганця, щоб принизити його заслуги і показати, як християнство дійнішає на неофіта, на поганця. Коли ви пам'ятаєте, що Войшелок прийняв християнство і монашество, і став таким узорним вірником. Тут одне повідомлення навело на думку, це повідомлення митрополита Кипріана, який в 1378 році був у Литві. Ось він писав, що він много літвіну вернув до святої християнської віри і вернув Новоградок до віри, який відпав. Це от повідомлення наводить на думку, від чого і куди відпав, так сказати, Новоградок. І зрозуміло, що він не відпав у католіцтва, ось, від православ'я у католіцтва, тому що не було католіцьких храмів. Ясно, що він відпав менавіто у поганства. Тобто, у 14-м стагодзі Новоградок, який лічився християнським, був поганським. Це навело мене на думку, що після смерті князя Зіслава, який вспоминається у Патинському літописі, у Новоградку перемогла поганська партія. І туди був запрошений поганський князь Войшелок. І Патинський літопис і пише, що він кожен день забивав людей по 3-4. Тобто це вказує, що він розправлявся з християнами. Ось. І зрозуміло, це слово в Патинському літописі Даніл Галицький йшов і казав, що я йду на поганіє. Походка, коли поглядимо, на яких поганців він ходив, це Слонім, Волковиськ, Новоградок. Тобто ми повинні сказати і признатися, що Велике князство Литовське якраз сформувалося спочатку як язична держава. І причому ми забуваємося, що існування кривов. Тому що в історії це питання обходиться мовчанням, а справді на території Білорусі існував інститут Крил, теократичний від влади, коли Крил належала влада у духовних справах і судових. І вони імели владу над дружинами, які в свій час називалися Литва, тому що Литва – це дочь, і Литва – це об'єднання воїнів, дружин, і літописи це показують. Ось ситуація така, що, справді, атрымалось, что уладу взяли паганские князи. Ну, а историю вы ведаете далее, как развилась история. Виктор, но... таким чином, у меня еще два питания по выниках вот этой информации, которую я зараз почул. Два питания. По-перше, так як повставало Великое князство Литовское? Концепция. Кто кого завоевал? Это первое. И по-другое, этничный компонент. Усё ж у Новгородку этнично. Кто там был? По-перше, это был абсолютный город, центр колонизации славянской, где было, скажем, жили балты, там могли быть и отвяги, и, назовем их умовно, литвины. В самом городе могли жить як и славяне, як и яцвяги, потому что завод Міндох, частка богов, яким преклонялся, яцвяжского походження. У яцвяга такие боги были. И можно сказать, лишь что Міндох и сам был яцвягом. Вот. Але, и, конечно, это было, так сказать, исключение и славянского, и балтского населения. Регион верхнего понимания как раз оплот поганства. У Прибалтики з'явилися крижаки, від їх рятуючися, і ті ж, так сказати, пруси ховалися у верхній панемоні. А ті ж славяни, які не прийняли християнство, і вони шукали свій притулок якраз так само тут у верхній панемоні. Це треба признати, не треба боятися цього факту. І, справді, зрешті-решт відбувалася боротьба поміж паганством і християнством. Вошук прийняв православ'я. И уже в поведомлениях Матвея Стрековского про то, что Вошук задумал объединять под улады полоцкого князя Толтевила Новоградскую землю, Литву и Полоцк. Я думаю, что Толтевила забили, и пришлось самому Вошуку скидывать себе монашеский клобук, брать сброю руки и с допомогой пинян и новоградской дружины, и он, по сути, завоевал Литву, батьку, ну, так сказать, вотчину. По сутности с Вошелка, вот тут я сгодный с Ермоловичем, по сутности с Вошелка, и началось утворение Великого князя Литовского. Вот, потому что той подмурок, який заклал уже Вошелок, объединявшись под свою владой, так сказать, и Новоградок, и Литву, и Полоцк, весь этот подмурок, и он, на этой подмурке его наступники и побудовали эту державу. Хотя, с другого боку, мне вот все эти спрещи, кто кого завоевал, кто пришел, завоевал, это сказать, это Литва, так званая, и завоевали Новгородок в Литву, зараз мне просто это не цікаво, так сказать, узровень 16-го стагодня. Тут важен выник, что у вынику отрымалось из этих подей. Отрымалась держава, где была державная мова белорусская, где литвины, этнос, який населял эту державу, литвины, лечили себя славянами. И возьмите, тоже Лев Сапегов про это сказал. Сказал Николай Родил Черный про это, что мы славяне. И это признавали, так сказать. И тоже Матвей Стрековский признавал, что литвины — это славянский народ. Открый свободу в интернете. Читай новини. Удельничай у дискуссий. Слухай эфир. Гляди видео. Адрес свобода.орг. Шакаем у гости. Белорусские раздорожжи. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі, вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак, аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка. Перш чым ізноў даць слова майму суразмоўцу, нагадаю коротка змест папярэдняй часткі нашай гутаркі. Віктар Чаропка сказаў, што раней ён падзяляў канцэпцыю Мікулы Ермаловіча, але хутчэй з патрыятычных матываў. А зараз ён стаў інакш глядзець на некаторыя моманты нашай пісанай гісторыі 13-га стагоддзя. Больш падрабязна гаворка аб гэтым пойдзе пазней, а зараз толькі сутнасць новага погляду Віктара Чаровкі. Ён лічыць, што дагэтуль гісторыкі мала ўвагі надавалі канфесійнаму фактару, а менавіта ўплыву паганства на гістарычныя і палітычныя працэсы ў панямонні. Віктар Чаровка звярнуў увагу на шэраг паведамленняў у летапісах, якія сведчаць аб барацьбе і суперніцтве хрысціянства і паганства ў Наваградку і ўвогуле ў панямонні аж да 14 стагоддзя ўключна. Сёння ён сцвярджае, што вялікае княства літоўскае, рускае і жамойцкае сфармавалася як паганска-хрысціянская дзяржава, прычым паганства паводле Чаровкі ў некаторыя моманты яўна выпярэджвала хрысціянства. Заўважу тут, што мы слухаем меркаванні не прафесійнага гісторыка, але літаратара і папулярызатара гісторыі. Гэта азначае сярод іншага і тое, што ён значна вальнейшы ў сваіх высновах і меркаваннях. Наша гутарка – это, конечно ж, літаратура, журналістыка, але не навука, гісторія. Віктар, я б сказаў бы, што твая канцэпцыя ўтварэння Вялікага княства Літоўскае блізкая да таго, якую пазіцію зараз адстойвае археолог Краўцевіч. Ён піша, што гэта была панямонне, было месцам сінтэзу балтаў і славянаў, іх аб'яднання там, і быў гістарычны выклік абароны гэтых земляў ад знешніх ворагаў, і там аб'ядналіся, а ўнутры дзяржавы ішла вот такая барацьба паміж хрысціянствам і паганствам. І вот я гляджу, што ў 14 стагоддзі гэта працягвалася. Нават тады ў часы Ягайлы, Кейстута і Альгерда ўсё гэта працягвалася, барацьба паміж хрысціянствам і паганствам, так? Ну да, я бы не так сказал, что там была борьба, потому что был принцип довольно веротерпимости. Когда вспомнить, что сказал Гедемин, что я каждому своей земле дозволяю жить по егоной вере и по егоной традиции, тут еще справа, что могла быть борьба помеж светской владой и духовной владой, потому что, знову таки, мы вот закрываем вот на крыл, им надежда вельми великая влада. И как побудовать правду державу, ту державу, как сказать, европейского кшталту, князям треба было узвиситься над уладой крыл. А крылы и красные володали розумом, сердцем и почуттями поганства, верниками. И когда взять аналогии, то на землях лютических славян Гемальт немецкий хронист написал, что своих пеших святоров, жрецов, лютичи шановали больше, чем за водора. И правда, водоры подначались святорам. И тут такая самая могла быть аналогия и на этой земле. И тому этим князям им приходилось как раз измагаться крылами, с уплывом крыла на поганство. Может быть, тому и они и разумели, что треба сломать христианство. Тоже Демин хотел принять христианство, его отрутили. Альгерд, память эти, какая складанная относительно его были с кейсутом, поганством. Кейсут таки сидел в троках, вот, вымышленный себя лечить поганством. Потому что, правда, им в поганских землях правил, и влада его назалежила миновит отставленный поганство до его. Вот. Альгерд только в 1359 году заховалась грамота, где он, так сказать, робит реформу и продает судовую владу так само своим представникам. Это было отменено удар по этим крылам. И с этого часа, можно сказать, уже после этой реформы влада больше и больше и больше уже сконцентрировалась в руках представников светских влад. Віктар, но... а які гістарычныя крыніцы сведчаць аб існаванні крэваў? Ну, па-першае, гэта немецкі храністы, вот, Пётр Дузбург пра гэта пісаў, і Лукаш Давід пісаў, і Сімон Грунал пісаў пра гэта. Пра гэта нават ёсць у Стрыковскага, і тая ж грамата, якая казаў, яка захавалася, грамата Ардзельда. Значыць, гэта былі паганскія святары, фактычна, крэвы, так? Да. И самое интересное, чему великокнязь с початку и объединялась. Все земли, где был тут крыл, и они после и объединялись в великокнязь Литовское. Без войн, без захопов. Потому что крылы основали и у Крывичев. И я уверен, что сама назва Крывичев – это от назвы крыла. Те люди, которые имели своих крылу, вот, и поклонялись крылу. Потому что суфикс Крывич – это я, патрономичный суфикс. Крыва-крыва, вот и шире, крыльчо назвали Крыв. И та же самая назва тут, у Беларуси, города Крыва. Такое важное значение Крыва. Все это крывские унии были, и там и замок. Ясно, что это было резиденция Крыва, и после князі менавіта там і поселились, каб падвысіць сваю ўладу. І Крывград, Крывый град. Это не Крывичев град, это менавіта Крывый град, там жыў Крэва. Ці менавіта тое, што існавала гэта адзіная сістэма рэлігійная, зычынская, якая захавалася. Нават на момент узнікнення Великого князя Литовского, што ізбудаваў гэты інстытут Крэва, дазволіў гэтым родарам дружын без крыві апізнаць у дзяржаву вот такія агромныя землі, Беларусь. Тому што ўжо быў падмурак, ўжо быў, так сказаць, менавіта ў часы язычыства адбылося гэта збліжэнне гэтых земель. Культурнае, рэлігійнае. А пасля, канешне, быў доўгі час, амаль стагоддзе, калі вось хрысціянства становілася все более і более і более. Это якое стагоддзе? Ну, калі Великое князство утварылася ў 13-м стагоддзе, то ў 14-м стагоддзе, ведаеце, ўжо было, так сказаць, афіцыйнае хрышчэнне. 1387 года. Так што мы можам лічыць, што цэлае стагоддзе якраз адбылася, што хрысціянства ніяк не магла перамагчы паганства. Я тоже Альгер был христианским князем, а лишь, так сказать, не мог провести христианизацию своей державы. Добро. Тады перейдем до невыкарыстанных махчимостей, якія мела, да не выкарыстала гэтая держава. Балтославянская, христианская, паганская. Это спробы коронации Свидригайлы и Витовта. Ну, в принципе, с одного боку, глядишь, что саправды в истории Великого князя Литовского это вельми шмат страшных магчымасцей. Вельмі шмат страшных магчымасцей, можа быць, каб хоць адна некая магчымасць рэалізавалася так, як хацелася б нам, то, можа быць, мы зараз у зусім іншай сітуацыі, на Беларусі, у суседніх краінах. Дарэчы, акадэмік Сахаров, дырэктар Інстытута гісторыі Расіі, мне сказаў, што хто ведае, калі б у свой час Вільня далучыла Москву да сабе, і была б адзіная дзяржава, і ці прыйшлося бы там прарубаць у 18 годзе акно ў Еўропу. Так вось, калі вяртацца да Вітаўта, гэта ідэя поўнай самастойнасці Вялікага князя Літоўскага, якая магла б даць толькі каралеўская карона, таму што вялікі князь не глядзячы на ўсё, што у яго былі агромныя землі. Але адсутнасць каралеўскай кароны яго прыніжала, яго статус был ніжэйшы, скажам, за статус любого короля, ён быў, так сказаць, на ранг ніжэй. Таму Крэўская унія, і пасля гэтай Крэўскай уніі, так сказаць, паўтаралася і Віленска-Радамская унія 1401 года, і Радзільская унія, так сказаць, паўтаралася, што Великае княства Літоўскае, гэта, ну, не частка польскага каралеўства, яна знаходзіцца ў уніі з Польшай. Каб разарваць цю унію, каб быць самастойнай дзяржавай, пазбавіць, так сказаць, палякаў подставы претендовать на Великое князство Литовское, ну, вот, менавіта Вітаўт и хотел отримать королевскую корону. Ну, ведайте, что супротив этого намеру поднялись польские сановники, такие дельми тиснули на Ягайлу, на вот, помышали его отмовиться от польской короны на корысть Вітаўта. Ну, это, сказать, такое меркование, что вот, это пеше съезд в Луцку, коли Вітаўту так не удалось отримать корону, и другие съезды в Вильне, что, в принципе, такое выражение, что Вітаўта просто отрутили. Весь ход подей свечит про то, что все-таки его отрутили. Потому что, что незадолго до смерти, там, за два дня, он писал просто магистру, что он ожидает принять корону, он ее примет, не глядя на все. Разумеется, что человек отчувал себя здоровым и собирался еще долго жить. Ну а зараз подсумуем коротко приведенные Виктором Чаропком факты и ягоныя высновы. Ён сцвердзіў, што з граматаў папы рымскага Александра IV вынікае, што ў 1252 годзе Міндоўг, прымаючы каталіцтва, быў паганцам. Гэтым самым граматы, а ўслед за імі і Віктар Чаропка, аспрэчваюць паведамленні густынскага летапісу. Далей Віктар Чаропка са спасылкаю на іпаціўскі летапіс сцвярджае, што Міндоўг увогуле не княжыў у Наваградку. Паводле іпаціўскага летапісу, кажа Чаропка, у Наваградку пачаў княжыць Войшалк. Прычым як паганец. Чаропка высунуў прапушчэнне, што пасля смерці наваградскага князя Ізаслава ў Наваградку перамагла паганская партыя, і што менавіта тады ў горад быў запрошаны на княжанне Войшалк, які тады яшчэ быў паганцам і не збіраўся рабіцца хрысціянскім манахам. Летапісы, кажа Чаропка, згадваюць, што Войшалк штодзень забіваў у Наваградку трох-чатырох хрысціянаў. Зрешті, не виключений і варіант навмисної пропаганди з боку авторів Галицько-Волинського літопису. Сам Даніла Галицький, каже Чаробка, ідучи на Войшелка і нападаючи на Слонім, Вовковиск і Новгородок, стверджав, що йде на поганих. Виснову Віктор Чаробка робить однозначно. З самого початку Велике князство Литовське сформувалося як паганська держава. Натурально, що об гэтым повинні спрачаться історики, але ніякі підстави так стверджать у Чаробки єсть. Наприклад, відомо, що панямоння називалася Чорною Руссю менавіта праз паганства їйних жыхароў. Дзеля гэтага Ярослав Мудрий і заклав Новгородок у палове 11-го стагоддзя як центр і славянской, і християнской колонізації. У панямонні у 13-м стагоддзі уцякалі ад нямецкай християнізації прусы і іншыя жыхары Прибалтыкі. Там, урэшце, жылі і не прынявшыя християнство славяне. У гэтым сэнсе цікавым з'яўляецца паведамленне мітрапаліта Кіпрыяна, прыведзеная Чаробка. Мітрапаліт пісаў, што ў 1378 годзе наведаў Вялікае княства Літоўскае і шмат паганцаў навярнуў на хрысціянства, а таксама вярнуў у хрысціянства, адпаўшы ад яго Новгародак. Чаробка сцвярджае, што мова тут ідзе пра паганства, хоць нельга выключаць і актыўнасці каталіцкіх місіянераў, бо да жаніцьбы Ягайлы заставалася вельмі няшмат часу. Далей Чаробка звертає увагу на існування серед балтського і слов'янського насельництва панямоння касти паганських жрацов кревел, які мали духовну і судову владу, а так само частково керували і військовими дружинами. На існування кревел указували Петр Дузбург, Лукаш Давид, Семен Грунал, Матей Стрийковський. Є звістки про їх і у грамотах Альгерта. У сучасной литувийской науковой литературе основание креву поддается сумнению. А між тим абсолютно однозначно, что паганские жрацы сярод паганского насельництва основать повинны были абсолютно напевно. Пантеон богов, наявность распрацованного культу, храму капищев и стодов свідчить об этом необвержно. Іншая справа, ці сапраўды гэтыя жрацы называліся кревами. Калі так, то зразумелым робіцца іх адмаўленне ў літувісаў. Я б тады працягнуў прыпушчэнні Віктара Чаробкі і прапанаваў бы лічыць, што крэвы маглі быць крывіцкімі паганскімі місіянерамі, якія распаўсюджвалі крывіцкі паганскі культ сярод балцкага насельніцтва Беларусі ў дахрысціянскі перыяд і пазней. Крывічоў тады можна было б лічыць першымі мірнымі калінізатарамі і місіянерамі заселенай балтамі тэрыторыі Беларусі. Зразумелай стаецца і загадкавасць саміх крывічоў, якія першымі пасяліўшыся сярод балтаў набылі шмат якія балцкія рысы. Калі б гэта было сапраўды так, то зразумелым робяцца шмат якія загадкі, сярод якіх і схаванне палачанамі ў Вільні ў 1129 годзе двух маленькіх князёў, уратаваных ад высылкі ў Бізантыю. Але ўсе гэтыя прыпушчэнні, вядома, не навука. Гэта публіцыстыка. Сярод іншых цікавых здагадак Віктара Чаробкі я б вылучыў яшчэ і ягонае прыпушчэнне, што Вітаўт у часе Віленскага каранацыйнага з'езду 1430 году быў атручаны палякамі. Вядома, што Вітаўт тады меў ужо 80 гадоў і мог памерці і сваёй смерцю. Але, улічваючы гістарычныя абставіны і падзеі вакол каранацыі Вітаўта, варыянт атруты не выглядае неверагодным. І яшчэ адзін момант. Колькасць гіпотэзаў і версіяў аб стварэнні Вялікае княства Літоўскага сведчыць найперш аб зацемненасці, нявысветленасці пытання. У тым далёкім і цьмяным 13-м стагоддзі ў Беларусі сапраўды адбывалася шмат невядомага нам сёння. Новыя версіі бясспрэчна спараджаюць новыя спрэчкі і даследаванні. Яны таксама павінны мець нешта рацыянальнае, блізкае да сапраўднасці, бо нараджаюцца ў галовах захопленых гісторыяй людзей і грунтуюцца не толькі на прыпушчэннях. У такі вось спосаб літаратары і публіцысты могуць дапамагчы гісторыкам. Сергей Абламейка, Прага. Гэта была перадача Сергея Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. Шаноўныя слухачы, сёлета «Радіо Свабода» пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.